ci mi ngi ci sahih imam muslim rahimahullah lolou bokku na ci hadith yi nga xamantene dañuy tek ci lene yenen tibi sallallahu alayhi wasallam xam la lan kagn aduna di tukki parce que bu fekente na xamulo kagn la aduna di tukki muno wax lay xew ba aduna di tukki wa yenen tibi sallallahu alayhi wasallam limu jangale limu wax soko de xol lepp ñu dajale hadith yeup nga tek ko day gis bu ko nit bu goona répéter diko wax du def lu mat ñetti wër du def lu mat bu togon tay di répéter hadith yi répéter taxawul ben yoon ba pendant ba hadith yeup jeex yi mësa am yeup du ko def pendant 3 mois te yaronte bi sallalahu alayhi wasallam dundon na 23 ans nek yaronte kon lool moy ñun li ak ci ñun ci xam xam bu tukke ci yaronte bi sallalahu alayhi wasallam mais lu touté and ak limi touté yépp yaronte bi sallalahu alayhi wasallam amul dara lu ñuy mëna jariñ ñun du suñu aduna ak suñu alakhira suñu digënté ak suñu borom subhanahu wa ta'ala ak suñu barzakh lulul ne bayinako fi lulul ne lola yek sinu ci ñun ci kaw lolu kon dañuy daldi mëna def manam dañuy daldi mëna def ben tekantal bu ñuy mëna indi ci digënté lo xamantene dañ na li dey yenenti bi sallalahu alayhi wasallam waxuko ak joté wuñ ne wax nako amna différence entre li dey yenenti bi waxuko sallalahu alayhi wasallam ak li dey amuñu preuve buy wone ne wax nako bu deug yaronte bi sallalahu alayhi wasallam le fait que khuzaifa ibn al-yaman radiyallahu anhuma di nek ko xamantene sahibu sirr la di ko xamantene mbotu yaronte bi sallalahu alayhi wasallam yaronte sallalahu alayhi wasallam dak ka dan dey ba mom la xamulon tamit turu nafiqi nga xamantene ño don wajal yaronte bi sallalahu alayhi wasallam lu ñaaw buñ te ghazwatu tabuk yaronte bi sallalahu alayhi wasallam dako ko xamulon sayyidna umar radiyallahu anhu ñewon na ne ko ah waw man ndax ci la bok munako yow boko ci waya wala uzakki ba'daka ahadan dotuma setal kenn sa ginnaw manam ndax du bëgg tamit kenn ku ci nek ñew wa man ci la bokkam wala yoy te ci lolu tamit day woné ben affaire moy nit comme li hasan al-basri wa rahimahullah imam bukhari muné la ya'munuhu illa munafiq wala yakhafuhu illa mu'min nek nafiq kenn du ko ragal loolu ko gëm deug niki nonu kenn du ci wolu bopam loolu ko ku ko mel won manam fo gisuk nafiq mom day japp ne mom da correct manam mom day japp ne fim tollu man gis ngeen ni may gisee ni sama xol dafa bax yeneewu kenn lu bon man lu bax rek lay def du manam fo fekk nafiq mom non lay wel manam du nek ko xamne mukk day remettre bopam en cause du remettre mukk en cause day japp ne dal gaay ñoo degul wala ñoo comprendre waye mom amul ben sik mom amul ben problème yalla ñu yalla sam waye amma ki nga xamantene nak mom moy ki gëm deug te ngëm nek ci mom fu mu toll day remettre en cause di xol est-ce que affaire yi duggul ci mom te yugu ko parce que shaytan buy dugg ci nit daf koy bet daf koy day da koy taf shaytan du ñew fekk la sa ngëm yalla gu ma sekk mu jël rek indi la yow gëm nga yalla waaw acca kay daal di rocc ngëm yalla gi dem yoram shaytan du doxale non mais ndank lay def tadrijam étape par étape sang yikko muy nangu nga nan wa pourtant day man day mangi batay mangi ci sama diini di fekk daf koy jaare souvent ci sey fréquentation da koy jaare souvent ci sey idéologie da koy jaare souvent ci façon yi nga xamantene mom ngay zikkar wala mom ngay doxale d'une manière générale souvent fofu la koy jaare par exemple nit ko xamantene fu mu tollu film yi duñ ko raw fum toll koku xamul ne mi ngi perte temps bu bare te duko yeb en fait duko xam mais shaytan duko wonne yaangi perte temps mais daf koy wonne ko ah c'est bien li ci la bok hein gis nga li ci la shaytan tout temps lolou la koy wax bon tu ne fais rien parce que ba legui sa julli juroom yaang koy def hein ba legui de temps en temps nga jang alcorana voilà mais xolal ku tollu sayyidina umar radiyallahu anhu ak timu yeggot nga xamantene yenenbi sallallahu alayhi wasallam dane inna umar idha salaka faj idha ra'ahu shaytanu salikan fajjan salaka fajjan ghayra fajjih sayyidina umar radiyallahu anhu ko shaytané gisi mu soobu ben yon shaytané day jaar benen yon dakoy dand 40 jours shaytané du jaar même mbedd mi sayyidina umar jaaron radiyallahu anhu andak lolou mom muy ragal ne est ce que nafiq duggo te yegu ndax mom nafiq lolou de kon sa mas gi ñun lan lañu wara wax lan lañu wara def est ce que dañu wara tole je suis bien non mom sans j'ai rien à me reprocher lan lañu wara def dedet dañu wara di remettre droit en cause bi xol ah remettre en question voilà bi xolat bax suñu doxalen ci zahir ak ci batin yalla nañ yalla sam ah Huzayfa ibn al-Yamani radiyallahu ta'ala anhuma papam mom ak papam yeb xare na fexel fekke nañu ba xare badar mais xexuñu ndax daño jaayante won ak yefir yi avant ñu yex ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam ne duñu xex ak ñom leg bi ñewé yenente bi sallallahu alayhi wasallam ni leen grawul def leen sen ni nga xamantene mom moy sen contrat bi continuer len ko ñun dinañu sukkandiku ci borom bi subhanahu wa ta'ala ah waye xere xara xoot ak yi ci teggu yep xandax ak yi nga xamantene ñom ñoo teggu yep manam Huzayfa ibn al-Yamani radhiyallahu anhu fekke nako ah papam nak yi julit ñi ñoko ray manam xoot mais dañu tuum diye bi nga xamantene mom lañ ko joxon moy indemnité bi nga xamne mom lañ ko joxon mom Huzayfa ibn al-Yamani radhiyallahu anhu daf ko balé daf ni dedet bal nako joxena mu delo wat nako julit ñi Huzayfa ibn al-Yamani radiyallahu anhuma mom da daan wax nan nit ñi buñ daan laaj yenente bi sallallahu alayhi wasallam ay mbir yu bax rek yiw man dama ko daan laaj yu bon yi ak fitna yi problème yi xew man lool la ko daan laaj ndax dama daan baña dugg ci rot dama ci daan baña gañ kon ñu gis ne ñaari volet ñoo am volet bu ñëkk bi moy da ngay xol lu lay jariñ nga diko xëc mais benen volet moy da ngay xol li lay lor nga diko daw Huzayfa ibn al-Yamani radiyallahu ta'ala anhu sorona ay hadith yu bari jole ko ci yenenbi sallalahu alayhi wasallam amna ci ñaar sahih moy sahih imam al-bukhari ak imam muslim rahmatullahi alayhi ma ñaar hadith yo xamne muttafaquna alayhi lañ ma fukki ñaar bok yo xamne muttafaquna alayhi lañ yo xamantene suñu hadith bi nga xamne mom lañ nekk ci la bok amna 8 hadith jurom ñet yo xamantene mom imam manam mom imam al-bukhari rek moko solo imam muslim solo wuko mu am yenen 17 yo xamantene imam muslim rek moko solo imam al-bukhari solo wuko haditham yep o total xawmuko jappmuko no xawmuko wa li ma xam mom la wax ok ha voilà xam nga legui bo defé da nga ñu defal recherche bi inshallah jotay bi di ñew nga wax liko ha inshallah legui Huzayfa ibn al-Yamani radiyallahu ta'ala dafa nekkon ko xamantene jamono manam bi sayyidina usma sayyidina kiwa sa'd ibn abi waqqas radiyallahu anhu bimu deme ñom ñoo ubbi Paris manam Perse biñu ubbe rewu Perse mom nak dañ ko jël sayyidina Umar radiyallahu anhu moko samp ci Madain fiñu wax al Madain dekk la bo xamantene motax hadith bi ni ci fofu la amé manam hadith bi ni ci rew fofu non la amé moy biñu bimu deme ci rew Perse dekk fa kilifa ba legi mi ngi am dekk bobu nonu manam wetu Baghdad la nek ah sori taxuko sori Baghdad legi dafa dem dañ ko fa affecté won mu nek fa gouverneur mo nekone capitale Perse fofu la iwani nek iwanu Kisra nan iwanu Kisra moy ñaar moy pili ki yu mag yoy bâtiment yu mag yu Kisra amon yoy non fa la nekone Kisra moy nan ko doye ci tubab Kosroes. Waaw. Ki ci dess moy Khaysar, ki nekkon Rome mom mo tudon nak César. Waaw. Kon voilà. Deng. Legui kon ki sera Iwana mi moy palem bobu kiyom yu mak yoyu pilier yu mak yoyu fa la nek manam ci madain bobu la nek dekk bobu nak bimu fa nekke nek na fa durant khilafa sayyidina Omar radiyallahu anhu ak durant khilafa sayyidina Uthman radiyallahu anhu mom mo fa nekkon gouverneur ba ginnaw biñu rayé sayyidina Uthman radiyallahu anhu ci 40 jours après mom ci le genn aduna muy fanwérélu at ak juroom ñet ginnaw gadda yenente bi sallallahu alayhi wa sallam 36e année bi amna ñu wax 35 mais 36e année bi mom moy li nga xamne mom lay li gëna dëgër inshallah mom la muhaqqiquna dëgëral comme ñom imam az-zahabi rahmatullahi alayhi 40 jours wa 40 jours après sayyidina Uthman radiyallahu anhu Hudhayfa ibn al-Yaman radiyallahu ta'ala anhuma mo solo suñu hadith bi waji dafa ñew mu ne kon dañu nekkon mom kunna ma Hudhayfa radiyallahu Abdurrahman ibn Abi Layla neena ñun ak Hudhayfa ño andon mu ne bil mara'in ci mara'in mu ne fastasqa mu dal di laaj dox ni dafa bëgg naan muna fa jaa ad dihqan dihqan dihqan moy ben le chef de village ñom chef de village dihqan lañ koy wax ci sen ci persi momu ñew kon ci riwaya benen bi moy fa saqahu majusi kon am majusi bu ko def riwaya muslim la wala bukhari naam riwaya ñaar riwaya yepp ci bukhari ak muslim yepp amna fasaqahu majusi ñom ñaar dañu nuru ay riwaya c'est que sauf que dafa am ay ki motax duguñu ci taxit mais dafa am riwaya bu ibnu ukaym amna riwaya bu sayf bi nga xamne ñun mom lañu tuddu ak bi nga xamantene mom loy la ibnu abi adi ak yenen mais motax mais dañuy dajale non rek di tuddu riwayat mais yep ñing ci ñaari saxé ñing tamit ci sunan yi sauf que lek rek lañ tuddu ci sunan yi tudduñu ci nan legui wa dehqan da di ñew dehqan bi mu ñewé mom moy sen chef de village motax ci ben raw mu ne majusi la fa saqahu majusi manam mom majusi la majusi moy zoroastrien du non wa moy ko xamantene moy ñi nga xamne dañuy jaamu dedet safara dañuy jaamu tak také parce que xam nga iwanu kisra fofa dañ dan jaamu ay tak amna tak bo xamantene pendant 1000 ans da doon tak ñukoy jaam musul fay kérok bi yenenbi sallallahu alayhi wasallam gane aduna ci la fay bok na ci miracle yi nga xamantene mom la gane aduna yenenbi sallallahu alayhi wasallam def legui dihqan bi mu ñëwé manam moy majusi bi nga xamne moy sen chef de village dal di ñëw sam tégal ko ndabli manam bi nga xamantene mom ndabal khalis la naka mu tek ko rek Hudhayfa xañ ko ko amna ci yenen riwaya mu ne mu commencé nacc xamna manam lolou soko defé gaay dañ lay xol mais ki lu ko xew mais ndab bi ndabal khalis la won kon min fidda mune len li defumako innama ramaytuhu bo len gisse ma xagn ko ni mune ko c'est parce que dama koko téré mune marratan aw marratayn ben yon wala ñaar yon ba paré mu continuer diko def dama ko wax ne ko yenen tibi sallallahu alayhi wasallam day téré li mu ñew indil mako mu waxar ko yenen tibi sallallahu alayhi wasallam beggul ñuy naan ci lu mel ni mam ñaanat ko ndox mu ñew indilat mako ma xagn ko bu le suñu jamono la lay wax ki dafa tang du deg lolu deg moy day tangor koku lolu wala parce que dem ba xagn ko quand même parce que kep ko xamantene xolal sayyidna Omar radiyallahu anhu mo geuna tang mom mom nafiq ba bamu ñewé waji bimu ñewé parce que xam nga bu ñewé nafiq la bu ñewé diw nafiq la en fait du lu nit ñi mëna xam ci lu gaaw parce que nafiq comme ci xol lay ne du ne ci biti parce que ci biti day comporté comme lan comme julit sayyidna Omar radiyallahu anhu bi waji ñewé indi ñew am problème ak yahoud juif ñew ci yenenbi sallalahu alayhi wasallam pour mu atté len yenenbi sallalahu alayhi wasallam ne ko nan laaj len nan la mbir mi démé ñu wax ko ko mu né ah kon mu daal di jox deug juste na ah ki di wax deug yalla ah ki yow nak ya togn manam parce que non la tamit parce que c'est pas parce que julit la que ni bu togné kudul julit dañ koy jappalé dedet deug mom deug rek la ku togn dañ lay jox dañ lay dañuy tek atté bi sa kaw mu nako yow ya ton mu daal jox deug juge bi nafiq bi ne mom d'accordul ci jugement bobu mu dem ci sayyidna abbakar radiyallahu anhu sayyidna abbakar radiyallahu anhu mu nako atté am waaw yoyo bi nako dem nañ ci muhammad sallalahu alayhi wasallam atté lo won nañ ko mais waji neena d'accordul ci atté bi ñu né waaw wax ma nu mu démé ñu wax nu mu démé mu né mé yahoud bi mo am dëgg sa way yow ya toj waaji né batay d'accord ñu dem ci sayyidna Omar radiyallahu anhu ñew waaw ñun dé dañu amone bénn problème bo xamné nangam ak nangam la mu na waaw ñu né waaw dem nañ nek yenente bi sallallahu alayhi wasallam sayyidna Muhammad sallallahu alayhi wasallam ah waji neena d'accord yahoud bi netali ko dem nañ ci Abubakar Siddiq radiyallahu anhu waji neena batay d'accord ah muna ñu ñew ci yow di nga ñu atté muna ah muna waaw muna ni la déme muna waaw muna xaar leen mu ma ñew mu dem jël ci jaasi fi dag bop waji daal ne waaw kay ku yarante bi atté d'accordul Abubakar Siddiq atté la d'accordo ni lañ lay atté yexna khola abdullah ibn abbas radiyallahu anhu da don jangale manas ko xaj manam at nan lañ koy def gay nan ko abubakar ak omar day li lañ wax te pourtant xam nga lolu moy dañu bëgg wax ni comme ñom ay kilifa lañ ci diine ji te xam nañu ñom buñ doxale ni xana war na am fuñ ko tek abubakar ak omar di ni lañ don doxale mu ne xaw tuti muné takadu an yumtira alaykum hijaratan min as-samaa ma li aqulu lakum qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam wa taquluna qala abubakar wa umar xaw tuti ay xeer nawe ci kaw di taw di dal ci yeen lan mo xew ba manan len yenenbi sallallahu alayhi wasallam neena ngeen nan ma abubakar ak umar neena manam lolou mom moy li nga xamantene mom mo xew ci digeenti Hudhayfa radiyallahu anhu ak ki mune walakinni sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wasallam dama deg yenenti bi sallallahu alayhi wasallam ne inshallah atay yoy den ci gëna ñew ci walu bu ñuy ñew ci atay ci masay bi nga xamne ño nek ci hadith inshallah di len ci gëna xootal ci digeenti ki jang ki jangale ak yu aju ci walu gogu non mune lan mo yenenbi sallalahu alayhi wasallam mune dama ko deg mune la talbasul harira wala dibaj bulen sol harir moy soy wala dibaj bulen sol dibaj comme niñ ko waxe sank soa harir soa la moy bu normal bi dibaj day nek lo xamantene soa la ga mais dañ ko dafa dis soa la bo xamne dafa gëna dis soa nak li nga xamantene mo koy defar comme ni nga xamne non lañ ko xamé moy wéru bu sobalé daga alfab han no wéru bu sobalé ap verre moy verre à soie lañ koy xawma waaw mom non lay défaré soie kon ci naturellement non lay génné ben verre la bo xamanténé day tourner di def comme ni lundi ni ñi défaré lundi mom nak non la koy def dakoy secrété voilà légui suu koy def dakoy dajalé di dajalé mais sauf que mom après à chaque fois que mu paré mbir mi day reuy ci kawam bobu ki après mom day nek ci bir mu dé ci mom non lay démé mom la cheikh hadji malik radhiyallahu anhu don wax ci zajul qulub nan ala mithla hazb mithla dudul fazbi man yajma'u duna a walid dudi fi mansujihi latadud manam deglu len mo xal ala wawe ala yugoma yegal la misna duril fazi kemweru bu sabali bi la mel man yajma'u duna ki nga xamne mom da bëgg di dajale aduna manam ki nga tok ki nga xamantene mom da nek di amancer ay fortune kefe di dajale mbiru aduna rek kokku mok weru bu sabali ñoyam manam mom ak ki nga xamantene moy vera soa bobu ñoyam parce que lan parce que aduna bi fi nga nek de espace clos la aduna bi espace clos la dafa tej prison bu mak la nekul lo xamantene a ciel ouvert mais espace clos la tout de même bo fi nekké di dajalé affaireu aduna di dajalé à un moment donné nit manam mëno jëfëndiko lepp da nga jék rek nek ci sa bir pour du ni dé ci ki xamna moy dajalé aduna non la mel wala muna ala muna walid duri fi man sujihi la tabibu ki nga xamantene moy wër wo wa han moy wër bu sa bali bobu mom ci rab goge muy rab ngir di defar soa bi mom ak toroxtange moko defé ak alkané niki nonu kep ko xamantene dañ koy gis affaireu aduna rek yittel ko nga xamantene suba ngol gude ak beuk projet bi moy di dajalé aduna lool ngay gis ci mom day jek nan mais man limay liggéey yépp xawmu fu muy jaar dañuy liggéey ba son nangam do la dégg lool han okay nga xamantene mom loolu la def objectif principal moy di dajalé xaaris mais problème bi moy da dul xam fan lay jaar wala lañ lañ mu dagalé ko dagalé muy bari mais problème bi moy après daf ko indil problème mom ci jëmi bopam ndax daf ko dul mëna jëfëndiko parce que sik nekul ci ay milliards ko dagalé do ko jëfëndiko non do ko jëfëndiko voilà waxuñu né am ay milliards baaxul waxuñu lool dé liñ ci djublu moy bu nekké ce objectif manam sa aduna manam loolu bu nekké ce objectif do manam do dundu gu neex da ngay gis ki nga xamantene mom moy ki nitu aduna deug nitu aduna pire manam mom ak ki dundu aduna dañu nuro nitu aduna ak ki dundu aduna ñom ñaar dañu nuro ndax ki bëgg aduna deug diko wut sa su ne nga xamne moy projet foko fek day sacrifice ci sacrifice lay dëkk ci ay sacrifice lay dëkk foko fek ay heure pas possible lay xey ay heure pas possible lay wacc ay heure pas non c'est vrai deugul foko fek ci lol lay nek am nak ne après day wolbeutiku rek nek ci kawam manam du ci day dié ci bir fortune mi motax su yegone day deugmal boromam ndax kep ko xamantene da nga deugmal sa borom ku deugmal sa borom yow yaay am fexu aduna ak al-akhirah ndax sa borom subhanahu wa ta'ala dafa am mandute gu mag gu mu def ci nit ñi di dundé mandute gu mag parce que nit ku nek pauvre bi ak riche bi en réalité du fofu la bonheur né bonheur mi ngi ci xol fofu la bonheur né ci xol la bonheur né du ci li ci biti ni da ngay gis ko xamantene amna téméré auto kenn ki mom transport public lay jël ñom ñaar peut-être ki am téméré auto solo ay soxlam parce que koku do soxlo yu bari lay am aussi moy gëna gaaw mom ben auto lay utiliser mënu utiliser ñaar en même temps ci ben bi lay dugg jeexna ki jël transport public bi day dem soxlo doxo soxlam mom tamit ah bu deug voilà ke amna téméri kër ki mom ben nek la am jeexna mé ñom ñaan ñep ñoyam fi lañu fanan ci ben bi ki mom amna ñent soxna kenn ki mom ben la am mais kenn rek nga mëna nekkal du tout façon en même temps dëgg jeexna té biir bu xossé ba fess jeexna ñonu ro kenn mënu ci doole lenen xana gisoo leen ni nit ki su bëggé su xifé lu mu lek day neex ba para bu lekké lu ba manam bu lekké ba sour ñam bi lu mu neex do ci bëggati dara mais fi nit ki ëppalé nit fim koy ëppalé fi ñi ëppalanté deug moy xol bi lan mo ci feex motax ñi wut aduna yeb loolu lañ bëgg comblé té xamuñu nan lañuy def ba comblé parce que xol lenn rek mo mëna tax bu feex mom moy parce que xol neegu borom bi la subhanahu wa ta'ala yene sa borom soona ta dafa hadith qudsi ma wasa'an al ardu wala samawat wala al ard walakin wasa'ani qalbu abdi mu'min asaman yek souf ci atenuñu mo manam munuñu ma contenir mais sama xolu jam buma gëm momu mën contenir lool nak bu ci loolu mom moy problème humanité bi problème humanité bi mën nga ko résumer ci lool moy limi wut ci walu aduna manam limi wut pour mëna fiex mo tax nga koy gis mu dem damay dem cinéma on va faire une sortie nañ doxantu ji feul ci dekk ba té dor nañu lu né ñu wax ko on va lu né projet bu né mu teural ko nañu dem sétane ji match bi nda way talal musique bi way hein wa miribel yoy yep du fexal xolam dëgg amul benn bu ci fexal xolam réellement xol lenn rek moko mëna fexal dëgg té bu xossé ba fex ci loolu jeexna moy boromam motax ala bi zikrillah tatma'innul qulub ci tuddu yalla zikr di fatalikou yalla diko xalaat né ci lim bëgg bayyi limu té rek ci la xol yi di fexal donc comme ñu delu ci wat ci soa mo ñu dugalon ci lool kon bu len sol soa mu ne bu len sol ab dibat tam comme wax nañ ko sank xéetu soa la mu ne wala tashrabu fi aniyati dhahabi wal fidda bu len di nan ci ndabal or dhahabi or wal fidda ak khalis ñaar yi ñom lañu tuddé an naqdayni moy xawma nan lañ ko waxe ci tubab an naqdayni manam ñaari valeur hein moy ñeeki hein valeur fiduciaire moy yi am valeur fiduciaire ñaar yoy la moy or ak xaliss échange yi nga xamantene mom moy yi nga xamne boko amé mën nga jënd lu ne té lu ne mënu ko jënd mom soko amé mom mën nga jënd lu ne té lu ne mënu ko jënd seulement même bo xolé suñu monnaie yi ñu yor muy euro dollar franc yen ay yenen yoy yep da ngay gis dañ ko pointé soit ci or wala ci xaaliss mais jamono ji ci or lañ ko pointé lolu amna ay atté yo xamantene da ci aju insha allah taala peut-être ci buñu yex won ci yenen yi xeyna ñu am yuñ ci gis ci suñu hadith bi mais fi mu gëna adapté wo moy kitabu zakat ak riba ak côté bob non légui moy kitabu bu yo am légui kon ñaar yoyu non moy am naqdayni ñaari mbir yi nga xamne dañu am valeur fiduciaire te lepp dañ koy pointé ci ñaar yoyu non Yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa téré kuko jël def ko ndat mi ngi nonu li upp ci borox xam comme ni imam al-qurtubi wa rahmatullah alayh muy jumhur dañoo jël yoy tamit téré ku ko jël def ko lu démé néké lo xamné dañ koy mëna jëfëndiko wala ñu tout simplement dañ koy jëfëndiko ci yenen ba mu dess lam wala jaar manam takkayu jigéen yi dal lañ ci génné ak peut-être jaaro bo xamantene jaaro 25 grammes bu goor mais jeexna loolu loolu dañuy téré ki nga xamantene mom moy nit ki mu koy jëfëndiko lu démé nek par exemple lepp nak lo xamné takkay la pour jigéen ba ci sax yi nga xamantene mom lañuy tek ci seen bop yi xam nga leg leg mën nañu def ki ba para tek genre couronne ci bop yoyep manam na nek takkay lo xamné dañ koy rafetlo mais loolu parce que ñom dañuy mëna def loolu pour seen jëkëri mais nak waxu ñu diko def takkay pour di génn ci mbédd bi di wané ni mel nañu ni wala am nañu ni loolu mais loolu inshallah até yoy dinañ ci ñew mais d'une manière générale d'une manière globale ndabal or ak ndabal xaaliss buñ ko téré kon dañuy gis né kon kuddu day dugg ci biir paaka ye fourchette warul nek or ak xaaliss niki nonu robinet du nek or kon ak xaaliss aussi waaw hadith bi degolim wax dani fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah ñom ñoko mom aduna yeenako mom al-akhirah benen hadith bi nga xamantene mom la wax ci souf moy bi ci teggu te dinañ ko gis inshallah ci jotay bi di ñew mom moy dani ku koy def na xamne limuy jëfëndiko ci biiram safar ak jahannam mo fay mo fa nek di yëngatu mo fay bokk bokk kon inshallah taala xamna dañuy jëm yam fofu benen yone ñu yeggale mi nga xamne mom mo ci addu inshallah wallahu taala taala sallallahu alaihi wasallam wa yeen da ngeen di waxtan rek ayo wa bismillah wa ma dama do lacc ndax amna lu ñuy maye ci ci o wala ci khalid ci walu akay quoi ci khalid comme les terre ñuy nane ci ndox ci o wala ci khalid est ce amna benn force bu ñuy maye benn ribini ndax dagal lu ba ko lan lan wa lolou inshallah dinañ ñew ci benn parti bo xamantene dañ koy jéggelé lolou waxon nañ né ci hadith Anas bi lañ koy inshallah radhiyallahu anhu dinañ ko fa gëna traité moy hadith bu mujju bi moy ana lan mom moy li nga xamantene dinañ ko ci jéggelé ci tay bu fekkante né dañ koy tek ci kaw mais ci gattal li la moy su fekkante né dañ ko tek ci kaw dafa am lo xamne mu lay wax mu mo wax ak luñu wax matri numa wax ak matli moy lo xamantene dañ ko ko plaquer su fekkene ne dañu plaquer ndab li wala robinet bi wala kuddu bi de telle sorte que suma ko xossé wala ma lak ko damay gis affaire bi bu génné li mi génn ni mi tollu moko xellé day xawa day nek lo xamne luñu mëna téyé la day am quantité bu ñuy mëna téy lu ñuy gis bo wa lool lañuy tuddé matlay amma muma wax moy lo xamné dañ ko dafa melni ndox dañ ko ci colorer nonu rek ci kaw han bu boba nga xamné boko laké wala boko xossé do gis dara do am danaka dara ndox rek ngay am bu daanu bo après day sey wala en tout cas tax ko am solo lool mom mom boba dañ koy jéggelé ci quantité bobu non wallahu ta'ala alam lool dinañ ci gëna ñëw inshallah lamu da melni wa kon xamna inshallah ñu da du jullu wa naam naam soa bi goor bi lañ ko téré kenn téré wu ko jigen ñi inshallah atté yoy tamit dinañ ci gëna ñew inshallah taala ci gën ko yaa sallallahu taala a'lam.